Halkada vihalar lap serin şeda. Halkada vihalar lap serin şeda. Şaşmaz dünyada, bir gün şakal kalır. Şaşmaz dünyada, dünyada zaman var senin şeda. Dünyada zaman var senin şeda. İsma bariyle şanan zalını kes. Aman aman ay aman, aman aman ay aman, aman aman ay aman, aman aman ay aman, hey hey hey hey aman, ay aman, ay aman, ay aman, ay aman, ay aman, hey.